یہ مہمان یا رسول اللہ حسرت آوا حسرت آوا چل دیا رمضان ہے عاشقان رسول متوجہ ہوں باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، تجھ پہ ہو لاکھوں سلام سلام مانگ رمضان، تجھ پہ ہو لاکھوں سلام، ہجر میں اب تیرا ہر عاشق ہوا بے جان ہے، ہجر میں اب تیرا ہر عاشق ہوا بے جان، چند آنسو نظر ہے بس اور کچھ پلے نہیں، نیکیوں سے آہ یہ خالی میرا دامان ہے، واسطہ رمضان کا یا رب راضی ہو کے جا، دست بستہ التجا رب سے راضی ہو کے جا بخشوانا حشر. اذان کا